จิตประพัดสอนเป็นอย่างไรจิตประพัดสอนเป็นจิตที่ปลอดจากอารมณ์คือจิตซื่อๆไม่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีมันเป็นธรรมชาติจิตธรรมชาติดั้งเดิมเมื่อมันไม่มีอวัยวะไม่มีร่างกายมันก็ซื่อๆอยู่เฉยๆแต่เมื่อมีร่างกายขึ้นมาแล้วมันก็เศร้าหมองผ่องแผ้วเพราะอาศัยกิเลสที่จรมามันเป็นจิตที่สะอาดมาแต่ดั้งเดิมแต่มันไม่บริสุทธิ์สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ผ้าขาวเราว่าเป็นผ้าที่สะอาดแต่มันยังสามารถย้อมให้เป็นสีต่างๆได้จิตประพัดสอนก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อมันอยู่นิ่งๆเฉยๆมันก็เป็นประพัสระมิทังภิกขเวจิตตังเมื่อมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาถ้ามันปกติธรรมดามันก็เป็นประพัสระมิทังภิกขเวจิตตังเป็นจิตประพัสสอนเหมือนกันถ้าเกิดยินดียินร้ายขุ่นมัวมามันก็เป็นจิตไม่ประพัสสอนเพราะอาศัยอุปกิเลสที่จรมาปรุงแต่งให้มันเปลี่ยนสีสันวรรณะไปต่างๆจิตที่ไม่ประพัดสอนมีอกุศลเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตประพัดสอนเป็นจิตที่กุศลปรุงแต่งแต่เรามองดูแล้วก็เหมือนกับจิตที่บริสุทธิ์สะอาดเมื่อปัญญาเรายังยังไม่ถึงแต่เมื่อปัญญาเรารู้ซึ้งถึงแก่นของมันแล้วมันยังมีกิเลสมัวอยู่แต่มันไม่แสดงออกถ้าจะว่าตามวิชาจิตวิทยามันน่าจะเรียกว่าจิตใต้สำนึก